तत्रैव हेत्वान्तरमः प्रमेयत्वेति। प्रमेयत्वानुभूतेश्च न विज्ञानांशता तथा अनित्यदुःखशून्यादे पृथुबुद्धनादिरूपवत् पहले तत्र हेतुअंतरम पूर्व पिछले ने कहा ज्ञान शुद्ध स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव अंशवत्व ज्ञान में अंशवत्व है, दाढ़ीमा आदिवत नाना विध दुखादि अंशवत्व ज्ञान में होगा। तो नच अनेक स्वभाव अंशवत्व ज्ञान से सम्मतम आपके मत में, अब तो सच एक स्वभाव मानते हो। यथा दाढ़िमादि फलम अनेक रसम अनुभूयते तथा ज्ञान से अनेक स्वभाव दुखादि अंशत्व न ते सम्मतम। दाढ़िमादि के फल के समान स्वच्छ के स्वभाव में अंशत्व तुमको सम्मत नहीं है। स्वच्छ के स्वभाव तो अभिभगमात वस्तु तो दुखादि अंशत्व नहीं होगा ये कहा था। इसके पर दूसरे हेतु कहते प्रमेयत्व अनुभूतिश्च दुखादिना प्रमेयत्व अनुभूतिश्च न विज्ञानांशता, जो अनु प्रमेयत्व दृश्यत्व अनुभूत होता है वो विज्ञान का अंश नहीं होगा। अनित्य दुख शून्य आदे अनित्य दुख शून्य आदे प्रमेयत्व अनुभूतिश्च विज्ञानांशता न विज्ञान का अंश नहीं होगा। यथा पृथ्वीबुद्धनादि रूपवत पृथ्वीबुद्धनादि घटादि जैसे प्रमेय ज्ञान का अंश नहीं है, इस अनित्य दुख आदि ही प्रमेय होने के कारण ज्ञान अंशर नहीं होगा। ठीक है मैंने दिया यन्मेयम न त ज्ञानांश हो यथ घटादि व्याप्ति बता दिया पृथ्वी बुद्धनादि रूपवत यन्मेयम त ज्ञानांश न यथा घटादि मेयम से दुखादि दुखादि मेय इसलिए ज्ञानांश नहीं होगा। न च ज्ञान से मेयत्वपि तदंशत्वात्, अभी पूर्व पिछे कहता है ज्ञान से मेयत्वपि तदंशत्वात्, ज्ञान मेय होने पर भी ज्ञानांश है ज्ञान भी मेय, ज्ञान तो ज्ञानांश है क्यों मेय भी होने पर भी तदंश है। जैसे ज्ञान मेय होने पर भी माता मेय ज्ञान मेय के मानते ज्ञान से मेय तो भी तदंश ज्ञान से भिन्न नहीं, तो शंका क्या करता है जो मेय है ज्ञानांश नहीं होगा वो अलग होगा, किंतु ज्ञान भी मेय होकर तदंश होता है। न तद्वदेव दुखादेर तन्मात्रत्वम, यहाँ जो तद्वदेव है ना तत्पद से घटाधिवत घटाधिवत ये खाली ज्ञानवत कौन से थोड़ा संभव होगा। तद्वदेव ज्ञानवतव दुखादे तन्मात्रत्व दुखादे तद्वदेव दृष्टांत जो घटादि दिया उसके समान दुखादे तन्मात्रत्व मेय मात्रत्व तन्मात्रत्व मतलब मेय मात्रत्व अर्थात ज्ञानांशत्व न दुखादि ज्ञानांश नहीं होगा ये बात नहीं। ज्ञानांश पूर्व पिछले कहता है ज्ञानांश नहीं होगा, पूर्व पिछले कहता है ज्ञान से मेयत्व भी तदंशत्वात् तदंश होने से इसीलिए तद्वदेव घटादिवदेव दुखादेह तन्मात्रत्व न तन्मात्रत्व मेय मात्र नहीं ज्ञानांश सिद्धांत कहता है ज्ञानांश न ज्ञानांश नहीं मतलब घटादि मेय मात्र ज्ञानांश नहीं, तो दुखादे तन्मात्र तो मतलब मेय मात्र मात्र पर से किसकी आवृत्ति करनी है ज्ञानांश, दुखादि में ज्ञानांश तो नहीं है खाली मेय मात्र है। सिद्धांत ने कह दिया ज्ञानांश न घटादि ज्ञानांश न मतलब मेय मात्र, तो पूर्व पिछे कहता है तद्वदेव घटादिवद दुखादे तन्मात्रत्व न तद्वदे दुखादे तन्मात्रत्व दुखादे तद्वदेव घटादेव वतव तन्मात्रत्व मेय मात्रत्व न अर्थात उससे भिन्न है ज्ञानांश हो जाएगा। पूर्व सिद्धांत कहते ज्ञानांश न कहते ज्ञानांश हो जाएगा तो ये नच का नच सिद्धांत कहेगा पहले पूर्व पीछे वाक्य ज्ञानस्य मेतेपि तदंशत्वात् न तद्वदेव दुखादे तन्मात्रत्वम् इति न सिद्धांति कहता है। सिद्धांति का पहला न सिद्धांति का दूसरा जो न है पूर्व पीछे कहता है तद्वदेव दुखादे तन्मात्रत्वम् न मे मात्र न अतः ज्ञानस्य हो जाएगा। तथा सति तथा सति पूर्व पीछे ने जो कहा इति इति सिद्धांति का ये ठीक नहीं। यदि ऐसा मानेंगे क्या होगा, यदि घट आदि सब कुछ दुख आदि भी ज्ञान ज्ञान अंश हो जाएगा। यदि ज्ञान अंश हो जाएगा तथा सति ज्ञानम दुखादि संप्लव अयोग्यम, तो दुखादि संप्लव का अयोग्य हो जाएगा, दुखादि के साथ मिश्रण संबंध ही नहीं होगा, वो ज्ञान से ज्ञान रूपये अलग नहीं रहा। दुखादि कोई अलग हो तो उसका संबंध होगा, दुखादि कुछ नहीं ज्ञान से ज्ञान रूपये संप्लव नहीं। यदि ज्ञान से है तो तद एकत्व तो नहीं होगा, ज्ञान से तो दोनों एक संबंध नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक मतलब दुख का संबंध नहीं होगा। दुखादिना संप्लव दुखादिना योग अयोग दुखादि अयोग्य नहीं होगा। ना भी साध्य वैकल्यम दृष्टांत दिया था घटादि, घटादि में ज्ञानांश न किंतु पूर्वपक्ष का तद्वत है घटादि भी ज्ञानांश है, घटादि भी ज्ञानांश है तो ज्ञानांश होगा। तो घटादि में सिद्धांति का सिद्धांति के अनुमान का जो साध्य है ज्ञानांश अभाव वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, साध्य वैकल्य। सिद्धांति कहता है न भी साध्य वैकल्यम, घटादि यदि ज्ञान का अंश हो जाए ज्ञानांशत्व कस्य घटादे ज्ञानांशत्व तत्प्रकाशत्व अनुपपत्ति ज्ञान प्रकाशत्व अनुपपत्ति। घटादि यदि ज्ञानांश हो गया तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा, तो घटादि ज्ञान प्रकाश नहीं होगा, तत्प्रकाशत्व अनुपपत्ति इति घट स्वयं प्रकाश होना चाहिए, स्वयं प्रकाश नहीं ना भी साध्य वैकल्यम घट ज्ञानांशत्व तत्प्रकाशत्व ज्ञान प्रकाशत्व अनुपपत्ति इत्यथ। दृष्टांत दिया ज्ञान मात्रमिति ज्ञान मात्रम इदम हाँ दृष्टान्तम आक्षिपति नहीं घट ज्ञान स्वयं प्रकाश तो नहीं मानते हैं, घट ज्ञान होता है, घट विषयाकार विषयाकार दोनों ज्ञान हुआ, ज्ञानी घट आकार हुआ किंतु घट किंतु घट ज्ञान व्यवहार होता है, घट ज्ञान व्यवहार होता है तो तभी तो लेकर ही व्यवहार करते हैं। तो घट को ज्ञान का अंश कहते, घट बोली है ही नहीं तो घट ज्ञान का अंश है कैसे कहेंगे, घट ज्ञान होता है मानते तभी तो निर्विषय ज्ञान सविषय ज्ञान दो मानते हैं ना, निर्विकल्प ज्ञान निर्विषय सविषय ज्ञान विषय उपलब्ध ज्ञान आवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान दो मानते हैं, घट विषय ज्ञान कहते तो उनसे घट ज्ञान अंश मात्र ही होगा, अलग नहीं है ज्ञान रूप है। तो फिर घट को ज्ञान होता है, घट ज्ञान घट को प्रकाश करता है, घट विषय ज्ञान मानते हैं क्योंकि विषय सविकल्प ज्ञान विषय विशिष्ट ज्ञान निर्विषय ज्ञान ज्ञान अलग मानते हैं। तो ये भिन्न विषय मानना पड़ेगा, मेय होने के कारण ज्ञान मात्र नहीं कर सकते सिद्धांति कहता है। स्वरूप से और कौन किसका व्यवृत्ति करेंगे, तो फिर विषय का व्यवृत्ति है ना, यही तो विषय रहित को निर्विकल्प कहा ना, हाँ तो वह विषय हो किंतु सब विषय तो मानते हैं ना, विषय तो सिद्ध हो गया ना, वहाँ विषय है या नहीं अलग प्रश्न है किंतु सब विषय विषय ज्ञान है, सब विषय ज्ञान मानते हैं घट ज्ञान से विषय दृष्टान्त आक्षेत ज्ञान मात्रम ज्ञानमात्रमिदं सर्वं न येयं विद्यते पृथक् स्वप्नादिज्ञानदृष्टान्तात् प्रत्ययत्वादिहेतुतः इदम शब्द इदम जो घटादि को दृष्टांत दिया था, घटादि जैसे ज्ञानांश न ज्ञान से भिन्न, इसके ऊपर आख्या बोलते ज्ञान मात्र इदम सर्वम, सब कुछ ज्ञान है, ज्ञ घटादि कोई पृथक है ही नहीं। स्वप्नादि ज्ञान दृष्टांत, सपना ज्ञान जैसे है विषय नहीं, इसी प्रकार प्रत्ययत्वाद हेतु तो प्रत्ययत्वाद सर्वम ज्ञान मात्र, उससे विषय कुछ भिन्न ही नहीं। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ, विषय कोई अलग है ही नहीं, तो घट को कैसे दृष्टांत दिया। ठीक है, मैं यज ज्ञानम तस्वा अतिरिक्त अर्थ शून्यम, अतिरिक्त अर्थ शून्यम यथा स्वप्न ज्ञान, ज्ञान चैदम एक हुआ, यथवा यथवा यद ग्राह्य तद ज्ञान अभिन्नम, ज्ञान से अभिन्न यथा स्वप्न ग्राह्य, ग्राह्य चैदम घटो भी ग्राह्य है ज्ञेय है, इसको भी ज्ञान से अभिन्न होगा। इत अनुमानात बाह्यार्थ अभावात, बाह्यार्थ ज्ञान से भिन्न नहीं। पृथ्वीबुद्धनादि रूपवत इति अयुतम, जो आपने दृष्टांत दिया पृथ्वीबुद्धनादि रूपवत घट को दृष्टांत बनाया, वो ज्ञान अंतर नहीं, इससे भिन्न है, ये ठीक नहीं है। सिद्धांत उत्तर देता है, सर्वस्व ज्ञान मात्रत्वे प्रतिज्ञादि भेदाभावात अनुमान अनुत्थानमिति प्रागुतम स्मारयन दुषयति। सौ ज्ञान मात्र हो जाएगा तो तुम अनुमान प्रयोग नहीं कर सकते हो। प्रतिज्ञादि भेदाभाद, प्रतिज्ञा दृष्टांत हेतु आदि भेदाभावाद अनुमान से अनुत्थानम, ये पहले कहा था स्मारण प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा है तो दृष्टांत भेदस्तावत परस्परम ज्ञान मात्र स्वभावत्वाद भवता नाभ्युपेयते। भवता प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत भेद स्थावत नाभ्युपेयते, ज्ञान मात्र स्वभाव था, ज्ञान मात्र स्वभाव से भेद नहीं मानते, इत अनुमान कैसे। दोषांतरमा पक्षश्च, पक्षश्चायं प्रमाणेन प्रत्यक्षेण विरुध्यते, शरीरादेशभेदेन भासन्त्यर्था घटादयः। पक्षश्चयं प्रत्यक्षेण प्रमाणेन विरुध्यते, पक्ष कहते सर्वं ज्ञेयं सर्वमिदं, इदं सर्वं ज्ञानमात्रं प्रत्ययत्वात् इदं सर्व प्रत्यय पक्ष बनाते, प्रत्यक्षेण विरुध्यते। घटादय अर्थात शरीरात् देशभेदेन भासन्ते, शरीर से भिन्न सामान्य दिखते हैं तो उसको प्रत्यक्ष करके पक्ष बनाते हो, विरोधं प्रत्यक्षात् प्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वात् न अनुमान विरोधिता इति चेत, वह प्रत्यक्ष तो भ्रांति है, अनुमान विरोधी नहीं होगा, इसे नेत अभ्रांतंच, अभ्रांतंच इंद्रिय ज्ञान तेषु चैवोपजायते भिन्न भिन्न विकल्पार्ह तत्प्रक्षञ्च नयेष्य तत्प्रत्यक्षं च नेष्यते। इन्द्रियज्ञानं च तेषु विषयेषु अभ्रान्तम् उपजायते, अभ्रान्तं च इन्द्रियज्ञानं तेषु विषयेषु उपजायते, तत्प्रत्यक्षं च भिन्ना भिन्न विकल्पारहम नहिष्यते। आप प्रत्यक्ष में विषय भिन्न भिन्न विकल्प नहीं मानते, ऐसे ज्ञान मानते निर्विकल ज्ञान अभ्रांत से। ऐंद्रियकम ज्ञानम कर्ण दोष बाध वैधुर्याद बाध चाहिए, क्या पाठ है? बाध कारण दोष बाध वैधुर्याद अभ्रांतम, इंद्रजन्य ज्ञान कारण दोष बाध जब नहीं होता है अभ्रांतम, तत्स ज्ञानातिरिक्त सेव अर्थेश जायते तेष जायते, ज्ञानातिरिक्त अर्थेश अर्थ विषय का ज्ञान जायते, तेन विरुद्धम अनुमान अनुमानम विरुद्धम अनुमानम अमानम, अनुमान तय प्रत्यक्ष विरुद्ध हो गया अप्रमाण हो गया। ननु निर्विकल्पकम प्रत्यक्षम, निर्विकल्प प्रत्यक्ष में कोई विषय नहीं, ज्ञानार्थ अभेदम गृहद उक्त अनुमान अनुग्राहकम, ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान हो गया, ज्ञानार्थ अभेदम ज्ञानार्थ अभेद है गृहद उक्त अनुमान अनुग्राहकम, निर्विकल्प ज्ञान होने का अनुग्राहक हो जाएगा। सविकल्पकम तो तद भेदम गृहद अभी, सविकल्प ज्ञान ज्ञान से अर्थ को भिन्न ग्रहण करने पर भी अप्रमाणत्वात् न अनुमान बाधते, सविकल्प ज्ञान अप्रमाण अनुमान का बाधक नहीं होगा, और निर्विकल्प ज्ञान तो ज्ञान अर्थ अभेद ग्रहण करता है। तन्न अध्यक्ष विरुद्ध अनुमान से, अनुमान से प्रत्येक विरुद्ध नहीं, नेत्य भिन्न भिन्न हाँ भिन्न भिन्न विकल्पारण तुम्हारा ज्ञान से अर्थ विषय पहले जो हुआ निर्विकल्प ज्ञान जो बौद्ध लोग कहते, हमारे जो निर्विकल्प ज्ञान है वहाँ विषय अलग नहीं, ज्ञान विषय एक ही है, इसको अनुमान का विरोध नहीं होगा। और जो सविकल्प ज्ञान अनुमान का विरोध हो सकता है, किंतु सविकल्प ज्ञान अप्रमाण है। हाँ विषय विशिष्ट ज्ञान अप्रमाण, निर्विकल्प ज्ञान प्रमाण है। हाँ अभी अनुमान का प्रत्यक्ष अनुमान का बाधक सिद्धांत ने कहा, तो प्रत्यक्ष तो निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान का बाधक नहीं सहायक हो गया, और सविकल्प ज्ञान जो बाधक है तो ब्रह्म ज्ञान है, वो बाधक नहीं होगा तो अनुमान सिद्ध कर लेगा। ये कहते बदल हो इसके ऊपर कहते, तुम जो विकल्प करते भिन्न भिन्न विकल्प विकल्प आरम्भ तत् तो प्रत्यक्ष में विषय से भिन्न अभिन्नादि विकल्प तुम्हारे में नहीं होगा, तस्यार्थ न तावत्ते विवक्षितम निर्विकल्पकम अस्ति, तुम्हारे जो निर्विकल्प ज्ञान तुम कहते हो जो विषय आदि भिन्न विषय आदि भेद कुछ नहीं एक ही ज्ञान, तुम्हारे मत में विवक्षितम निर्विकल्प नास्ति, आ गोपाल अविपाल पंडितम ज्ञान मात्रस्य किंचित शब्द रुषित सेव उत्पत्ते है, आ गोपाल अविपाल गोपाल अविपाल पंडित से लेकर सबके मत में ज्ञान मात्र से किंचित शब्द रुषित सेव उत्पत्ते, शब्द विशिष्ट से शब्द रुषित भूषित शब्द भूषित ज्ञान होता है, घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान इत्यादि होता है। तद अंगीकार भी विषय विशिष्ट ज्ञान होता है तो निर्विकल्प ज्ञान नहीं, अच्छा निर्विकल्प ज्ञान मानेंगे तो तद अंगीकार भी निर्विकल्प ज्ञान से अंगीकार भी न तदर्थ से भेदम अभेदम वा कलयति, जो निर्विकल्प ज्ञान आपको तो अर्थ का अभेद ग्रहण करेगा, वहाँ अर्थ का भेद नहीं ग्रहण करेगा अभेद भी ग्रहण नहीं करेगा, निर्विकल्प ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है, अर्थ भेद नहीं तो अभेद भी नहीं होगा। न तदर्थ से भेदम अभेदम वा कलयति, निर्विकल्प का तो भंग आता, यदि विषय से अभेद ग्रहण करेगा तो निर्विकल्प का तो भंग हो जाएगा। पहले तो निर्विकल्प ज्ञान नहीं मानते हो, शब्द विशिष्ट ज्ञान होता है विषय विशिष्ट होता है, और निर्विकल्प ज्ञान माने अर्थ से भेदम अभेदमान कलयति न विषय करोति, अर्थ अभेद ग्रहण करे तो भी निर्विकल्प तो भंगा, न चतोया तद विकल्पकम इष्टम, और निर्विकल्प में कोई विकल्प विकल्पकम है न चतोया तद विकल्पकम इष्टम, न च त्वया तत् सार्थमेक कर दिया विकल्प ज्ञानम इष्ट विकल्प वाला, विकल्प वाला ज्ञान तो नहीं मानते हो, नहीं विकल्प ज्ञान। अतः तद्बल अर्थराशिर, तद्बल अर्थराशिर ज्ञान मात्र तो आशी दे निर्विकल ज्ञान के शेष पाठ अतः तद्बल अर्थराशि, अर्थ तद्बल अतः अतः हाँ ठीक तद्बलेन समासे तद्बलेन अर्थराशि निर्विकल ज्ञान बलेन अर्थराशि ज्ञान मात्र तो आसीदे ज्ञान मात्र कह नहीं कर सकते हो न तद अनुमान अनुग्राहक तो निर्विकल ज्ञान पहले सिद्ध हो अनुमान का अनुग्राहक निर्विकल ज्ञान सिद्ध नहीं होना चाहिए तद्बल से ज्ञान मात्र तो असिद्ध है न तद अनुमान का अनुग्राहक नहीं यह तो सविकल्पकम भेदम गृह्णदपि अमानत्वात् नानुमान बाधकमिति सविकल्प ज्ञान विषय को भेद ग्रहण करने पर भी अप्रमाण होने से बाधक नहीं होगा तत्र दूर इति दूरे स्थितं प्रपश्यामि यन्न दृष्टमिदं तथा एवं प्रकारं प्रत्यक्षं स्वसंवेद्यं न बाध्यते सविकल्प ज्ञान का वह बाध नहीं होता है अप्रमाण कैसे दूर स्थितम वस्तु प्रपश्यामि यन्नम इदम दृष्टम नहीं दिखाता अभी देख रहा हूँ एवं प्रकार प्रत्यक्षम स्वसंवेद्यम न केना भी बाध्यते उसका बाध नहीं होता है स्वज्ञान को स्वसंवेद्य मानते हो दूर स्थितम वस्तु प्रकर्षण पश्यामि यन इदम तथा न दृष्टम इदम तथा न दृष्ट पहले नहीं देखा अनधिगत ज्ञान देख रहा हूँ एवं प्रकार जो प्रत्यक्ष है स्वसंवेद्य है उसका बाध नहीं होता है भ्रांत कैसे होगा नहीं सविकल्पस्य अप्रामाण्यम तत्प्रामाण्य बाधक अभावत प्रामाण्य बाधक नहीं तो अप्रमाण्य कैसे स्वयमपि प्रत्यक्ष चातुर्विद्यम ब्रुवाणस तत्प्रामाण्यम अनुमन्यते बौद्ध लोग प्रत्यक्ष चार प्रकार कह करके प्रामाण्य मानते चार प्रकार कहीं कहते उसको इसमें तो नहीं आया बौद्ध मत है ब्रह्मसूत्र में विज्ञानवाद में कहीं होगा तो बौद्ध मत के अनुसार प्रत्यक्ष चार प्रकार कहते ब्रह्मसूत्र में विज्ञानवाद कहते कहीं देखना पड़ेगा कहीं होगा तो प्रत्यक्ष से चातुर्विद्यम ब्रह्माण तत्प्रामाण्य अनुमानित स्वयं भी प्रामाण्य मानते प्रत्यक्ष को चार भेद करते योगी प्रत्यक्ष अयोगी प्रत्यक्ष तो भाग करते और सविकल्प निर्विकल्प होता है किंतु चार भी प्रकार मानेंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण मानते कहीं विज्ञान बाद में ब्रह्मसूत्र में देखने से कुछ मिल जाता हूँ शब्द में कहीं नहीं मेरा तेन तद विरोधाद अनुमान अनुत्थान में इसलिए प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से अनुमान जो आप सिद्ध करते हो ज्ञान मात्र इसे अनुमान अनुत्थान दृष्टान्तम प्रसाद्य घटादि दृष्टान्त ज्ञान से भिन्न पक्षम अनुद्य दोषमाह प्रसाद पक्षम अनुद्य दोष दुखादि दुखादि को ज्ञान से भिन्न कहते दुखाद्यात्मक में वेदम विज्ञान चेतोच्यते तद्वियोगाद् विशुद्धान्त दितिवह कल्पना कथम इदं विज्ञानं दुःखाद्यात्मकमेव इति चेत् त्वया उच्यते कथम तद्वियोगाद् विशुद्धं तद् इति वह कल्पना तुम्हारे कल्पना है तो दुखादि वियोगादि विशुद्ध के दुखादि तो विज्ञान तो दुखादि आत्मक है दुख स्वरूप है उसका वियोग कैसे वियोग से विशुद्ध कैसे ये कल्पना कैसे होगी स्वभाव वियोगादपि शुद्ध सिद्धे साध्वी कल्पना इतिहास में कहते स्वभाव का वियोग हो जाएगा, शुद्धि सीधे शुद्धि हो जाएगी ज्ञान, ये कल्पना साध्वी इतिहास में क्या। यत यत संयोगी निर्मुक्त वस्तु शुद्धमिहेष्यते स्वरूपस्य तु निर्मुक्तौ किमन्यदवशिष्यते। स्वभाव का वियोग होगा तो वस्तु ही नहीं रहा। यत संयोगी निर्मुक्त शुद्धम वस्तु यह इष्यते, संयोगी न मल से निर्मुक्त वस्तु शुद्धम कहते हैं। और स्वरूप से तो निर्मुक्त स्वरूप ही समाप्त हो गया था, कि मान्यता अवशिष्य देखिए आप बचा दी किसी को शुद्ध कहेंगे। अतो न स्वभाव वियोग स्वभाव योग नहीं होगा, विपक्ष दो समाज स्वरूप से निर्मुक्त हो स्वभाव ही समाप्त होगा तो वस्तु ही नहीं रहे। स्वभाव अंगे वस्तु बनाती थी कुत शुद्धि सिद्धि, स्वभाव रहे तो वस्तु ही नहीं रहा। पुष्पस्य स्वाभाविकोपि शौक्लादिर द्रव्यांतरेण पुष्पकारेण संस्क्रियमाणे अपगच्छति, रागादि से उत्पद्यते। पुष्पस्य स्वाभाविकोपि शौक्लादि, पुष्प में शौक्लादि स्वाभाविक है, द्रव्यांतरेण पुष्पकारेण संस्क्रियमाण, द्रव्यांतर से पुष्पकार पुष्प बनाने वाला अन्य कुछ द्रव्य लगा करके संस्क्रियमाण, जो पहले शौक्लादि रूप हो अपगच्छति, पहले कुछ रूप था दूसरा रूप कर देता है, रागादि से उत्पद्यते, अन्य रंग लगा दिया अन्य रंग हो गया, पुष्प में शुक्ल है उसमें कुछ रंग लगाकर अन्य आकार बना दिया, स्वाभाविक रूप चला गया अन्य द्रव्य से उत्पन्न हो गया। तथा ज्ञान से चतुर्विध भावना प्रभावात, भावना प्रभाव अथवा भावना संस्कार तो चार प्रकार कहते हैं शब्द कुछ ऐसे है, भावना संस्कार है प्रत्यय समानांतर हाँ नहीं वो उसमें के विषय चिंतन कहते ज्ञान में भावना संस्कार चार प्रकार चतुर्विध भावना ज्ञान चार प्रकार होने से अधिकारी प्रत्यय हाँ ये जो चार प्रकार हुआ हाँ तो ही चार प्रकार ज्ञान में प्रत्यक्ष में चार प्रकार हुआ। प्रत्यय शब्द से कारण को कहते हैं ज्ञान, समानांतर प्रत्यय अधिकारी प्रत्यय चार से प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यय के कारण चार से प्रत्यक्ष होता है। ये जो चतुर्विध प्रत्यक्ष है ना चार कारण जन प्रत्यक्ष चतुर्विध प्रत्यय क्या क्या है, विषय प्रत्यक्ष प्रत्यय समानांतर प्रत्यय अधिकारी सृष्टि विषय प्रत्यय विषय और समानांतर ज्ञान और इंद्रिय और सहकारी आलोक आदि ये चार प्रकार, चार प्रकार प्रत्यय है ज्ञान का कारण, चार प्रकार ज्ञान जो ना तत्पर तो उसके बाह्य भावना से चार प्रकार ज्ञान में वो चार प्रकार भावना करते करते शुद्ध हो जाता है। ये चतुर्विध भावना प्रभावात दुखादि स्वाभाविक वियुज्यते, स्वाभाविक दुख आदि का वियोग हो जाएगा, शुद्धि से उत्पद्यते इति पक्षम अनुभासति, पूर्व पक्ष कहता है। तो चतुर्विध भावना प्रभाव अति तद्जन्य संस्कार के भावना के प्रभाव से और कुछ दुखादि स्वाभाविक जो दुखादि वियुज्यते ज्ञान रूप होने पर शुद्धि से उत्पद्यते। स्वाभाविक श्लोक स्वाभाविक गुणध्वस्त रागाद्यागन्तुकात्मता दृष्टा पुष्पेष्विति वचो यच्चापि समुदाहृतम्। पुष्पेशु दृष्टा स्वाभाविक गुणध्वस्तु रागादि आगंतुक आत्मता पुष्पेशु दृष्टा स्वाभाविक गुणस्थ रागादि आत्मा होगी इति वचो यच्चापि समुदाहृतम कार्पासु दृष्टांत दिया था ये पूर्वपक्षी का अनुवाद कर दिया आगे उसका उत्तर देंगे ठीक है। मैं समुदाहृतम कार्पासादे सरक्तता यथा इत्यत्र सूचित कहा है आत्मा कर्तादि रूपश्चेद इत्यादि स्वरूपे स्थिते स्वाभाविक वियोगस्य निरतत्वात् एवम् कर्तादि रूपश्चेद मा कांक्षी तरी मुक्तता श्लोकाया स्वरूपे स्थिते स्वभाव्योग स्वरूप रहेगा तो स्वभाव्योग नहीं हो सकता है इसे में एवं सम्यक सम्यक निरस्तं यत् सम्यक निरस्तं तत्पूर्वं वियोगाचापि लिंगतः संयोग पूर्वता तस्य लिंगते मेषयोरिव यत् समुदाहृतं तच्च सम्यक् निरस्तं पूर्वं उसका निराश पहले हो गया है स्वभाव का वियोग नहीं होगा और दूसरा है वियोगाच्च लिंगतः तस्य संयोग पूर्वता लिंग्यते मेषयोरिव जहाँ वियोग होता है वहाँ संयोग पूर्वकत्वम लिंग्यते अनुमीयते वियोग से वियोग से संयोग पूर्वकत्व मेषयोरिव दोनों मेष का वियोग होता संयोग हुआ था कुतो दृष्टि अनुपपत्ति इतिहास के दृष्टान्त दृष्टि अनुपपत्ति के थे स्वाभाविक वियोग होकर अन्य रूप होता है दृष्टान्त जो दिया पुष्पति के संयोग वियोग कहते हो वियोगात वियोग होगा तो संयोग पूर्वक था यथा मेषयोर वियोग संयोग पूर्वक तथा पुष्प गुणयोर मेषयोर वियोग संयोग पूर्वक तथा पुष्प गुणयोरपि वियोगस्य संबंध पूर्वतः वियोगादेव गम्यते वियोग होता है तो पहले संबंध हुआ था संयोग हुआ था नहीं पुष्प से गुण स्वभाव गुण उसका स्वभाव नहीं सत्यपि पुष्पे विज्यमानत्वात् पुष्प रहते ही गुण का नष्ट हो गया वियोग हो गया इसे गुण उसका स्वभाव नहीं मलवद पुष्पे विज्यमान सत्यपि पुष्पे विज्यमानत्वात् मल जैसे पुष्प रहने पर विज्यमान हुआ इस पुष्प से गुण सत्यपि पुष्पे विज्यमानत्वात् न स्वभाव जैसे मल मल जैसे उसका स्वभाव नहीं विज्यमान होता है ऐसे पुष्प का गुण भी उसका विज्यमान होता है तो स्वभाव नहीं अतः स्वभाव वियोगे नाशो दृष्टान्त स्वभाव वियोग में जो पुष्प दृष्टान्त दिया था वो ठीक नहीं अस्तवा पुष्प से स्वाभाविक शौक्ल गुण अच्छा पुष्प में शौक्ल गुण वियोग होकर के अन्य गुण हो गया कहते हो तथापि नाशो स्वभाव वियोगे दृष्टान्त शौक्ल गुण तो स्वभाव में दृष्टान्त नहीं होगा द्रव्यांतर द्रव्यांतराचादनाद्वा सहजस्यापनीक्षणम् तद्रव्य संचये यस्मात् पुरवत सहजे क्षणम् द्रव्यांतरण आचनाद सहजस्यापि गुणस्यापि अनिक्षणम् दर्शन नहीं होता है लाल पुष्प सफेद पुष्प लाल पानी में डुबा कर निकल दिया लाल लाल दिखता है किंतु बाद में पानी में गिरा तो लाल चला गया तो फिर सफेद दिखेगा तद द्रव्य संचये यस्मात् पूर्ववत् सहजस्य क्षणम् जो संयुक्त द्रव्य समाप्त हो गया स्वाभाविक दिखता है पुष्प शौक्ल्यस्य स्वाभाविकस्यापि द्रव्यांतरण छिन्न छन्नता ढकया अदृष्टि ही अदृष्टि भी सहज से आप अदृष्टि अदर्शन द्रव्यांतरण अच्छन्नता न असतात नहीं रहा ही बात नहीं क्योंकि तद्रव्य संक्षय संयोगी द्रव्य समाप्त होने पर पूर्व स्वाभाविक दिखता है दृश्यते ही वस्त्रादु हरिद्रादि राग अपगमे यथा पूर्व शौक्ल हरिद्रादि लग गया हट ज्ञान से शौक्ल दिखता है दुखादेर ज्ञान योगित्व कल्पना निरस्य ज्ञान संबंधी निरस्य कल्पनांतरम अनुदय निरस्य ग्राह्य ग्राह्य ग्राहक रूपेण यच्चापि मलकल्पनम् अन्य संसर्ग्य भावात् तत् अंतर्ग्य भावात् तुषकंडन वद्वृथा यच्चापि ग्राह्य ग्राहक रूपेण मलकल्पनम तत्तुषकंडनवत वृथा अन्य संसर्गी अभावत अन्य ज्ञान से कोई संसर्गी है ही नहीं तो ग्राह्य मल है ग्राह्य ग्राहक अभाव रूपेण कल्पना करते हो व्यर्थ है अन्य है ही नहीं अन्य संपर्कात आगत से मलत्व प्रसिद्ध अन्य के संपर्क से मल आएगा तत्पक्ष च ज्ञानाद अन्य से अनिश्चय तत्परितता तत्र तदयुगात उससे मल नहीं हो सकता है स्वभाव ग्राह्य ग्राहकत्व ग्राह्यगत स्वभाव मल कैसे होगा बंध कल्पना निराकृत्य अभ्युदय निशेष कल्पना निराकृति बंध भी नहीं अभ्युदय निशेष नहीं फल फलाश्रयस्य चाभावान् निर्वाण आदि स्वलक्षणम् फलंच घटते नेह युक्ति भी शाक्य पुंगवे फलाश्रय से चभावात मुख्य रूप फल का आश्रय कोई नहीं स्वलक्षणम फलम निर्वाणादि युक्ति भी नेह घटते शाक्य पुंगवे शाक्य से पुंगवे कहेंगे शाक्य श्रेष्ठ के लिए पुंगव प्रयोग करते और शाक्य पुंगव कहेंगे तो शाक्य से पुंगव पुंगव श्रेष्ठ के लिए कहते शाक्य पुंगव मत में शाक्य पुंग में और यदि शाक्य पुंगव शाक्याना पुंगव शाक्य पुंगव कहेंगे तो बैल के जैसे शाक्य ऐसे करें किंतु शाक्य पुंग पुंगव का था श्रेष्ठ ही थे नर पुंगव द्वितीय चकार अवधारणार्थ फलाश्रय च अभावत फलम च न घटे फलम नहीं व घटते फलम च जो चकार अवधारणार्थ फलम नहीं व घटते नया संबोधते आदि पदेन अभ्युदयोक्ति अभ्युदय भी नहीं होगा निर्वाण नहीं होगा अभ्युदय निर्वाण आदि निर्वाण नहीं अभिदय भी नहीं बनेगा किसी में अभिदय नहीं फल्य भावे भी फलत्व स्वर्गादि सियात इति आशंका फली नहीं होने पर फल हो जाएगा शल्य विध्वस्य तच्छल्य निष्कर्षोत्थम सुखम फलम शल्य विध्व मृतो कस्य फलम सियादिति कथ्यताम शल्य निष्कर्षार्थम सुखम फलम शल्य विध्वस्य शल्य विध्वस्य शल्य निष्कर्ष जने सुख फल होता है शल्य विध्व मृत कस्य फलम इति कथ्यताम ज्ञान ही नष्ट हो जाएगा फिर सुख किसको दाष्टान्तिक महान न संयोग अभियोग वा यस्य केनचिदिश्यते विनाशत सतस्तस्य कीदृशी फलसंगति स्वतः विनाशतः यस्य संयोगो वियोगो वा केनचित् नश्यते तस्य कीदृशी फल संगति, फल क्या होगा? दोष साम्य संगते आपके ऊपर भी भवत पक्षे भी तुल्य चेन नाविद्या मात्र हेतुतः कारकादि विभागस्य वस्तु पूर्णं सतो यतः तुल्यम अनुसार भवत पक्षे भी तुल्यम चेत आपके पक्ष में एक ज्ञान ब्रह्म उससे अतिरिक्त तो कोई ही नहीं, फिर कौन मोक्ष नष्ट जो संतारी वो नहीं रहेगा मोक्ष काल में? यदि चेना अविद्या मात्र हेतुतः कारकादि विभागस्य विभागस्य हाँ कारकादि विभाग से अविद्या मात्र हेतुतः सिद्धत्वात् स्वीकृतत्वात् कारकादि विभाग से अविद्या मात्र हेतुतः स्थितत्वात् यतः स्वतः वस्तु पूर्णम वस्तु आत्मवत्तु स्वतः पूर्णम और कारकादि विभाग से अविद्या मात्र हेतु से सिद्ध अविद्या मात्र हेतुतः न इत्यम समीचीन वस्तु न अद्वैत्वात् तस्य असंगस्य केनचिदपि संयोग वियोग वियोगात केनचित भी समय वियोगात फलित असंभवी। पूर्व पक्षी कहता है भगवत पक्षी से ही आपके पक्ष अद्वय वस्तु असंग है किसे समय नहीं होगा फलित असंभव है मुख्य असंभव दिश्चोद्यन तुल्यम यद्यपि पूर्णम वस्तु वस्तु तो असंगम अंगीकृत सिद्धांत कहता है तथापि क्रिया कारक फल भेदस्यापि अविद्या मात्र कृतत्वात् अविद्या अस्मन् मते सर्व व्यवहार यत् घटते अतो न साम्य नहीं कारकादि विभाग अभ्युपगतश्चेत वास्तवस्तु यदि कारकादि विभाग ने मान लिया तो उसको वास्तव मानो किमिति आविद्य स्वीकृत आविद्य के माना तत्र पुरुषार्थ पुरुषार्थात्मक वस्तु कूटस्थम तत्सतो यतः अविद्या तथा भूतम् तद्वस्तु किमपेक्षते कूटस्थम वस्तु यतः स्वतः पुरुषार्थात्मकम अविद्या तथा भूतम तद्वस्तु किम अपेक्षते तस्य अविद्या द्वस्तु किम अपेक्षते पंचतरी अतो अविद्या इत्यतः शब्द द्रष्टव्य अतो अविद्या पुरुषार्थात्मक वस्तु कूटस्थम तत्सतः अविद्या अतो अविद्या इत्यतः अविद्या इति अतः अत शब्द मिलना अत अविद्या तथा भूतम पुरुषार्थात्मक वस्तु कूटस्थम यतः अत तथा भूतम अविद्या क्या भेद अथावत तथा भूतम अविद्या तद्वस्तु किमें अपेक्षित अविद्यास्त के लिए तथापि न पुण्यत्व अविद्याध्वस्तु उपाय अपेक्षितवाद अविद्याध्वस्ति के लिए तो उपाय चाहिए इतिहास तद्वस्तु किम अपेक्षते वास्तव उपाय अपेक्षित अभाव न पुण्यतहानि उपाय तो ज्ञान मात्र वो भी वास्तव नहीं वास्तव उपाय की अपेक्षा करें तो वास्तव उपाय ब्रह्म से बिना कुछ नहीं मिलेगा कूटस्थ असंग अद्वय वस्तु एव मानाभाव सिद्धम कूटस्थ असंग अद्वय वस्तु कैसे सिद्ध होगा न चागमात तसिद्धि तत्प्रमाण विवाद विवादात आगम प्रमाण विवाद इत आसंख्या अनुमानन अनुमानन तादृक्षम वस्तु प्राक् प्रतिपादितम् न चानुमाने दोषोऽपि तत्र कश्चित् विभाव्यते तादृक् वस्तु अनुमानेन प्राग प्रतिपादितम् न च तत्र अनुमाने कश्चित् दोष विभाव्यते। पहले अनुमान से क्या बताया, विमतो व्यवहारो असंहत ज्योतिर निमित्तो, व्यवहार त्वात् आदित्यादि कृत व्यवहारवत जागृत आदि व्यवहार को लेकर के स्वप्नावस्था में जो व्यवहार है असंहत ज्योतिर निमित्त, इसे अनुमान किया। इति अनुमानाद ब्राह्मणादो, इस ब्राह्मण से ग्रंथ के आदि में यथोत्तम वस्तु साधितम कुटस्थ वस्तु असंहत ज्योति। कथम अनुमान से उक्त वस्तु साधकता कैसे, निर्दोषत्वात् न च कोई दोष ही नहीं। असिद्ध्यादिर अनुमान दोष अनगमादिस्तु संकितुम अपि अशक्य। असिद्ध्यादिर अनुमान दोष अनगमादि दोष शंका नहीं कर सकते अशक्य। लोकायत विचारे निरस्तता, निरस्तता लोकायत विचारे ये दोष निरस्त है अनुगम अनगम तत्र इति प्रकृत तत्र प्रकृत अनुमाने दोष नास्ति। ओ